بسم الله الرحمن الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم صدق الله مولانا العلي العظيم. محترم بزرگو, گزشتہ ملاقاتوں میں ہم انسانوں کی پیدائش سے لے کر انتقال تک, بیماری کے مراحل میں کیا کرنا, انتقال کے وقت کیا کرنا, انتقال کے بعد کیا کرنا, مرنے والے کے گھر والوں کو مرنے والے کے ساتھ کیا طریقہ اور کیا سلوک اپنانا, یہ بات تو ہر مسلمان کے دل و دماغ میں رہنی چاہیے کہ ہم سب کو مرنا ہے, اور موت کا فرشتہ کسی کو وارننگ دے کر, پیشگی اطلاع دے کر نہیں آئے گا. اس لیے اپنی موت کی تیاری کرنی چاہیے. پھر مرنے کے بعد بیوہ کے عدت کے مسائل, پراپرٹی کے میراث اور بٹوارے کے مسائل, ان چیزوں پر گفتگو آپ کے سامنے کی گئی. آج میں کوشش کروں گا کہ ہم مسلمان اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھیں کہ ہم جس طرح زندگی گزار رہے ہیں, اس طرح دنیا کی کوئی زندہ قوم زندہ رہتی ہے؟ دنیا میں زندہ رہنے کا سلیقہ اور طریقہ یہی ہے؟ اور خداوند قدوس کی رحمتیں, اس کی محبتیں کیا ایسے ہی لوگوں پر نازل ہوں گی؟ یہ چیز قابل غور ہے. مرنے کے بعد جنت میں کون جائے گا, جہنم میں کون جائے گا, میدان محشر میں نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں کس کو ملے گا, بائیں ہاتھ میں کس کو ملے گا, اس سے پہلے دنیا کے اندر عزت کے ساتھ جینے کا جو طریقہ ہے, میں پہلے اس پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں. دین و ایمان, نیکی اور بدی, جنت اور جہنم, یہ اگلا مرحلہ ہے. اس سے ہٹ کر دنیا کے اندر جینے کا کوئی اصول ہے, کوئی طریقہ ہے؟ ہم مسلمان اس سے بھی گئے گزرے ہو گئے. زندہ قومیں جس طرح زندہ رہتی ہیں, اپنی قوم کے لیے کچھ کرتی ہیں, اور اپنے قوم کے لیے اپنے آپ کو قربان کرتی ہیں, اپنے لیے قوم کو قربان نہیں کرتی. تاریخ بھری پڑی ہوئی ہے ایسی مثالوں سے, جہاں کوئی قوم ٹوٹ گئی تھی, بکھر گئی تھی, پھر سنبھلی, جہاں کوئی قوم بہت پچھڑی ہوئی تھی, محنت کر کے اوپر آئی. اسے ملک ہندوستان کے اندر ایک بڑا طبقہ ہندو بھائیوں میں, جو خستہ حال تھا, غریب تھے, ناخواندہ تھے, ان پڑھ تھے, جس گاؤں میں رہتے تھے اس گاؤں میں اسکول نہیں تھا, پانچ پانچ دس دس میل چل کر جا کر تعلیم حاصل کرتے تھے. ہم نے اپنے بچپن میں دیکھا غریب قومیں, ان کے بچوں کے پیروں میں چپل نہیں ہوتی تھی, پیدل جاتے تھے, بہت سے بہت سائیکل, پڑھتے تھے پڑھتے تھے پڑھتے تھے. اور ہم مسلمانوں کے بچے, ہمارے ابا چودھری, دادا ہمارے پردھان, ہم ذمہ دار کی اولاد, ہم کو پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ لڑائی جھگڑا, اوباشی, بری عادتیں, وہ سب ہمارے اندر آ گئیں. اور تعلیمی میدان میں محنت کرنے کی وجہ سے دوسری پچھڑی ہوئی قومیں جو ہم سے پیچھے تھیں وہ آج ہر جگہ نظر آ رہے ہیں. تعلیمی میدان میں جو بھی ادارے کام کر رہے ہیں ان کی کوششیں قابل مبارکباد ہیں, اور کریں محنت کریں, لیکن اپنی کمیوں پر بھی نگاہ ہونی چاہیے. تعلیمی اداروں میں ہمارے جو بچے جا رہے ہیں ان بچوں کی سرپرستی اور نگرانی کیا والدین کر رہے ہیں؟ کیا باپ کو معلوم ہے کہ میرا بچہ اسکول پڑھنے گیا کہ نہیں گیا, امتحان میں شامل ہوا کہ نہیں ہوا, حاضر رہتا ہے کہ نہیں رہتا ہے؟ کیا باپ کو معلوم ہے؟ بھائی یہ پرچہ لکھ دیا ہو واپس کر دیجئے ان کو, یہاں اس قسم کا کوئی اعلان نہیں ہوتا, اگر بیٹھے ہو تو کہیں اور چلے جائیں. کیا باپ کو معلوم ہے کہ میرا بیٹا اسکول پڑھنے گیا کہ نہیں گیا؟ ایکسٹرا کلاسز, ٹیوشن کلاسز چھوڑیے ان کو, میں آپ کو بتلا دوں حالات آپ کے اس شہر بھیونڈی کے. اگر 15 لاکھ مسلمانوں کی آبادی ہے تو اس میں 1500 لوگ وہ نہیں ہیں جن کو یہ شعور ہو کہ بچوں کی تعلیم کیسے کرانی ہے, اور کوئی اگر مشورہ بھی دے دنیا کو پاگل سمجھتے. لوم پہ لوم لگا, بلڈنگ پر بلڈنگ بنی, زمینیں لی گئیں, بڑی بڑی پراپرٹیاں لے لی گئیں, لیکن ایک بچے کو سلیقے کے ساتھ اچھی تعلیم دلانے کی توفیق نہ ہوئی. کیا محنت کر کے اپنی صلاحیت کی بنیاد پر, میرٹ کی بنیاد پر آگے بڑھا ہو؟ اس شہر میں 2-4-5 نام تو آپ لے سکتے ہیں, باقی سارے وہ لوگ ہیں جن کو سکن دروازے سے ڈونیشن دے دے کر کے, گھوس دے دے کر کے اوپر بڑھایا گیا. یہ ڈونیشن اور یہ رشوت, یہ دھکا پلیٹ گاڑیاں اوپر نہیں جانے والی ہیں, واپس لوٹ کے آ جائیں گی. بھائی آپ کے کارخانے میں بھیم بنتی ہے وارپین پر, پھر بھیم بھری جاتی ہے, پھر لوم پر مال آتا ہے, کانڈی والا کانڈی بھرتا ہے, کاجی والا کاجی لگاتا ہے سائزنگ میں. اگر کوئی آدمی یوں کرے کہ صاحب میرے خراب مال کو آگے بڑھا دو, سیٹھ کو بتلانا مت, 100 روپے رکھ لو, چلیے یہاں سے وہاں چلا گیا, وہاں سے وہاں چلا گیا, لیکن جس وقت وہ مال ڈائنگ ہوگا, فنش ہوگا, عیب نہیں کھلے گا. ایک بار دھوکہ دے کر کسی کو آپ نے مال بیچ دیا, دوبارہ آپ کا مال لے گا. اچھے محنت کر کے پڑھیں. کچھ دنوں پہلے تک داخلے میں یہ سختی نہیں تھی کہ اس کا ڈیٹ آف برتھ, پیدائشی سرٹیفکیٹ روز اول سے دیا جائے, یہ سختی نہیں تھی. سختی اب ہوئی ہے, اس کو دیکھتے ہیں, ملاتے ہیں, اطمینان کرتے ہیں تو فارم دیتے ہیں داخلے کا. میں آپ کو اپنے اسکول کا واقعہ سناؤں. ہمارے سراج العلوم میں اس وقت تک پرائمری 4 تک تھا, اب تو ہائی اسکول تک ہو گیا. ماہی امتحان کا موقع آیا, ٹیچر نے مجھ کو اطلاع کی فلانی بچی کی جنم پتری نہیں ہے. میں نے اس کو بلا کر کہا کہ اپنے ابا سے کہہ دینا کہ جنم پتری بنوا کر جمع کر دیں, ورنہ ششماہی امتحان میں بیٹھنے کو نہیں ملے گا. ہفتہ 8 دن گزر گیا, میں نے بچی کو پھر بلا کر پوچھا, بچی کہنے لگی میں نے اپنے ابو سے کہہ دیا ہے. حتیٰ کہ ایک ہفتہ بچا اور باپ صاحب نہ آنے کو تیار, نہ جنم پتری بنوا کر بھیجنے کو تیار. ٹیچر سے میں نے کہا کہ آپ بنوا دیجئے, اس کا خرچہ میں دے دوں گا. کہ تقریباً 18-20 سال پہلے کی بات بتلا رہا ہوں میں آپ کو, اس وقت 150 روپے لگے ایمرجنسی میں. بنوا کے لگوا دیا, بچی کا امتحان دلا دیا, اور بچی سے میں نے کہا کہ بیٹا اپنے ابو سے کہہ دینا کہ مفتی صاحب نے کہا ہے کہ تمہاری جگہ پر تمہارے باپ کا نام کاٹ کے میں نے اپنا نام لکھوا دیا ہے, اب تم میری بیٹی ہو, تمہارے باپ کو باپ کہلانے کا حق نہیں ہے. بیٹی نے جا کر باپ کو یہ بھی بتلا دیا, سنتے رہیے آپ. ایک آدھ مہینے کے بعد میں ادھر سے گزر رہا تھا نئے گاؤں کے علاقے سے، ارے مجھے صاحب سنا سنا سنا سنا آوا، چائے پی لیا بیٹھ گئے، وہ جنم پتریا کتنا بھوا رہا. میں نے کہا وہ اگر بچی نہ ہوتی نا میں اس کا نام کاٹ کے باہر کر دیتا. تم لوگوں کو انسان کہلانے کا حق ہے؟ تمہاری بیٹی کا نام کٹ رہا ہے اسکول سے. اے وہ ایسا تھا ویسا تھا. یہ آپ کو میں نے ایک واقعہ سنایا. کیا کر رہے ہیں ہم؟ ایک صاحب کا بچہ چھٹی کے بعد گھر نہیں پہنچا. گھر آئے تو عورت نے کہا کہ چھٹی ہو گئی، بچہ گھر نہیں آیا ہے، ذرا جا کر دیکھ لیجئے. اٹھائی گاڑی، رئیس ہائی اسکول کے باہر کھڑے ہیں، ان کے ایک دوست نکلے. کیا بات ہے بھائی؟ کہا وہ لڑکا گھر نہیں پہنچا. اچھا کس کلاس میں پڑھتا ہے؟ وہ تو دھیان نہ ہے. میڈیم کون سا ہے؟ وہ پتا نہ ہے. نام بتاؤ اچھا بچے کا. وہ صاحب اندر جانے لگے کہ بچے کا نام پوچھ کر شاید کوئی تعلق والا ٹیچر مل جائے بتلا دے. رکا رکا رکا، ہم تنک گھرا فون لگا کے پوچھ لے کہ سمدیاں پڑھتے کہ رئیس میں پڑھتے. یہ میں آپ کو بھرنڈی کا واقعہ سنا رہا ہوں. روم لگے آپ کے، بلڈنگیں بنی آپ کی، پراپرٹیاں بنی آپ کی، آپ کی اولادیں انسان نہیں بنی. رات میں 2 بجے آپ جائیں گے گھر پر، جب سب سو چکے ہوں گے اور جس وقت بچے اٹھ کر اسکول جانے والے ہوں گے اس وقت آپ سو رہے ہوں گے. کتنے گھروں میں جھگڑے کی بنیاد یہ ہے کہ آپ 2 بجے گھر پہنچتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ عورت کھانا گرم کر کے دے. بیچاری اٹھتی ہے گرم کر کے دیتی ہے، کیا کرے گی؟ ان کا مقدر ہے. اور اگر نہ اٹھے، خدا نہ خواستہ بیمار تھی، تو آپ کا چہرہ بدل جاتا ہے. بعض لوگ جان بوجھ کر کے برتن گراتے ہیں بڑا بڑا تاکہ یہ اٹھے. تاکہ نماز پڑھ کے کہاں تھے؟ بیٹھکی ہے، الگ الگ لوگ الگ الگ بیٹھکی ہے. دن بھر کہیں ملے نہ ملے، شام کو اس بیٹھکی میں ملیں گے. محلہ ہے، میں اس محلے کا نام نہیں لینا چاہتا، بہت برا لگے گا لوگوں کو. ایک صاحب کہہ لیں گے اس محلے میں چوری کبھی نہیں ہوتی. کیوں؟ کہہ لیں گے ماشاء اللہ رات بھر اس محلے کے پورے آٹوں پر لوگ بیٹھے رہتے ہیں، کمبخت چور آئے تو کب آئے. یہ سارے صرفا بیٹھ کر آٹوں پر چائے پی پی کر کے پورے ہندوستان کی سیاست کرتے. چائے الف کا نام لٹ نہ آتا ہو، نیشنل سیاست وہیں بیٹھ کے ہوتی ہے. جب رات میں 2 بجے اور 3 بجے اور 4 بجے آپ گھر جائیں گے تو کیا ماحول ہوگا گھر کا، اور کیا بنے گا ان بچوں اور بچیوں کا؟ شرم آتی ہے کہتے ہوئے. دوسرے علاقوں میں آپ نکل جائیے، ضرورت ہو تو الگ بات ہے، کبھی ایسے حالات ہوتے ہیں، مجبوری ہوتی ہے، آدمی کو رات رات بھر جاگنا پڑتا ہے، وہ الگ بات ہے. لیکن روز کا معمول، بچوں کو بچپن سے تعلیم کا شوق دلانا، کمپٹیشن کا مزاج بنانا. میں ہر سال کہتا ہوں، اس سال بھی کہہ رہا ہوں، جس کو اچھا لگے دعا دے دے گا، برا لگے گا تو گالی آپ دے لیجیے گا. کہنا مجھے باہر آ لے، آج نہیں کل، آپ نہیں آپ کی اولاد کو سمجھ میں آئے گا. جو لوگ تعلیمی میدان میں کام کرتے ہیں، کاپی کتاب بستہ بانٹنے سے لے کر تعلیمی فیس بھرنے تک، میں ان سے ہمیشہ کہتا ہوں معیار طے کیجیے. اتنا پرسنٹ نمبر جو بچہ لائے گا اور غریب ہوگا ہم اس کی مدد کریں گے. وہ 2000 فیس ہو کہ 50000 فیس ہو ہم بھریں گے، لیکن معیار یہ ہونا چاہیے تاکہ بچوں کے اندر شوق پیدا ہو. عام طور پر باہر جو کمیٹیاں معیار طے کرتی ہیں وہ 80% کے اوپر، کوئی 80 کوئی 85. یہ پرسن ایسا ہے کہ بچے لا سکتے ہیں، اور جو بچے یہ پرسن لائیں ان کو سپورٹ ملنا چاہیے. ہم کیا کرتے؟ ایک کمیٹی بنا لی، بینر لگا دیا، کچھ جگہ اعلان کروا دیا، 2000 آپ سے، 5000 آپ سے، 10000 آپ سے زکوٰۃ کی رقمیں وصولی. بینر میں آپ سب لوگوں کے نام ڈلوا دیے، اور ماشاءاللہ کبھی اگر الیکشن سامنے ہوا تو لوگ لا کر پہنچا کر دے جائیں گے اس وقت کے حالات. جن لوگوں کو بینر میں نام ڈلوانے کا شوق ہے ان کا نام آ گیا، ان سے کچھ فنڈ لے لیا گیا، اعلان کر دیا گیا کہ صاحب فراغ کمیٹی کتاب کا بستہ کاپی بانٹے گی. معیار؟ معیار کچھ بھی نہیں. رزلٹ؟ راشن کارڈ یا آج کے دور میں آدھار کارڈ. اب ایک کمیٹی کھجور پورے میں بانٹ رہی ہے، ایک کمیٹی دیوان شاہ میں بانٹ رہی ہے، ایک کمیٹی کاروی روڈ میں بانٹ رہی ہے، ایک کمیٹی ہندوستانی کے پاس بانٹ رہی ہے، ایک منڈی کے پاس بانٹ رہی ہے، کمیٹی اپنا کام کر رہی ہے. ان بچوں نے فارم بھر دیا، یہاں بھی یہاں بھی یہاں بھی یہاں بھی. اب وہ زکات کے مستحق ہے کہ نہیں اس سے کوئی مطلب نہیں. لائن لگائے، کتابیں لے لی گئیں، بانٹنے والوں نے ہم نے ایک لاکھ کی بانٹی، ہم نے دو لاکھ کی بانٹی، فوٹو کھنچوا لی گئی، سیاسی لوگ آ گئے، قوم ملت کے ہمدرد ہیں، بڑے مخیر ہیں، بڑے دانی ہیں، فلاں ہیں، ڈھکا ہیں، ہو گیا. اب بچے نے کتاب یہاں سے بھی لی ہے، وہاں سے بھی لی ہے، وہاں سے بھی لی ہے. ابھی وہ پڑھ رہا ہے چوتھی پانچویں کلاس میں، چیٹنگ اس چالو کی اس نے، کہیں اماں لگی ہے، کہیں بھیا لگا ہے، کہیں بیٹا لگا ہے لین. اب کتابیں لے آئے، تین جگہ کتابیں لے آئے، پڑھنا اس کو ایک ہی کورس ہے، دو کورس سے کتابیں بچ رہی نا، وہ لے کے پہنچے گا کہ تو انکل یہ میری اماں کتاب لے گئی تھی، زیادہ آ گئی ہے، میں بھی لے آیا تھا، اماں بھی لے گئی، اس کو پلٹا لو. دکان والے جان رہے ہیں کتاب میرے یہاں سے نہیں گئی ہے، اس لیے کہ ایک دو کتاب میں دھوکہ ہوگا. پوری کتابیں آپ جا کر دیکھ لیں، تمام دکانداروں نے بورڈ لگا رکھا ہے، بکی ہوئی کتاب واپس نہیں ہوگی. کیوں؟ اسی لیے. یا آپ نے کیا کیا، یا آپ نے 100 بچوں کو، 200 بچوں کو، 50 بچوں کو کتاب کاپی بستہ بانٹ دیا، 2 لاکھ، 3 لاکھ، 5 لاکھ کا، کیا بھلا ہوگا ان کا؟ ان میں سے کوئی اوپر جانے والے؟ اس کے مقابلے میں آپ معیار طے کیجیے کہ ہمارے علاقے میں جو بچہ 80% نمبر لے کر آئے گا اور غربت کی بنیاد پر فیس بھرنے کے لائق نہیں ہے، ہم اس کی فیس بھریں گے، وہ ہم کو اپنا رول نمبر دے. ایسے 10 بچوں کا انتخاب کیجئے، ایسے 5 بچوں کا انتخاب کیجئے، ایسے کسی ایک بچے کا انتخاب کیجئے جو پڑھ کر آگے نکل سکتا ہو، کمپٹیشن کی بنیاد پر، میرٹ کی بنیاد پر یہ بچے اوپر جائیں گے. یہ بچے جا کر IAS IPS اور واپس کلیکٹر اور کمشنر بن کے لوٹ کر آئیں گے. میں تو کہا کرتا ہوں، کارپوریشن کی ٹنکی میں شکر مت گھولو، کسی پیاسے کے منہ میں ایک چمچ شکر ڈال کے ایک گلاس پانی پلا دو. اتنا بڑا شہر ہے، اب تک تو مجھ کو کہیں نہیں دکھا کسی کمیٹی نے بورڈ لگایا ہو. اس معیار کے کامیاب طلبا کو ہم سپورٹ کریں گے، فیس بھریں گے. بمبئی کے اندر بورڈ لگے ہوئے ہیں، الگ الگ کمیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں، جا کے وہاں فارم بھر کے آتے ہیں، پھر ہم لوگوں سے کہتے ذرا فون کر دیجئے گا، سنا آپ کے تعلقات ہیں، آپ فون کر دیجئے گا. لاکھ نہ چاہتے ہوئے بڑی مشکلوں سے جب فون کرو تو ذمہ دار کہتا ہے مولانا میں فیس دے دوں گا، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ ہم نے یہ کمیٹیاں بنائی ہیں ان علاقے کے مسلمانوں کے لیے جہاں کے لوگ خوشحال نہ ہو. بیونڈی کے لوگ چل کے بمبئی آتے ہیں فیس مانگنے کے لیے، بیونڈی والے کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے پاس کوئی جواب نہیں. اللہ کے بندو، ابھی بھی سویرا ہے، آپ کی زکات نکلتی ہے کہاں جاتی ہے؟ جو آ کر آپ کے آفس میں لائن لگائے کھڑا ہو اس کو زکات دیں گے؟ آپ طے کیجئے کہ ہم کم سے کم 2-4-5 بچوں کی فیس بھریں گے. جو راتوں میں بیٹھکیاں ہیں، ایک بیٹھک کے اندر اگر 5-10 سیٹ بیٹھے ہوئے آپس میں 10-10-5-5,000 روپیہ زکات کا جمع کرو، نہ کہیں دو نہ کسی سے لو، اور یہ تلاش کرو ایسے بچے کون ہیں جو ٹاپر بچے ہیں اور غربت کی بنیاد پر فیس بھرنے کے لائق نہیں. اگر آپ کو کوئی نہیں ملتا ہوگا میں بتلاؤں گا. کم سے کم دنیا کے اندر عزت دار قومیں جیتی کس طرح ہیں وہ سلیقہ سیکھیے. تعلیمی میدان بچوں کو آگے بڑھائیے، اور جو بچے اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں وہ محنت کے ساتھ پڑھیں، لگن کے ساتھ پڑھیں. جب پڑھو گے تو انشاءاللہ ایک دن کامیابی کی منزل تمہارے پیر چومے گی. پڑھے تو ایسا ماحول بنائیے. بمبئی کے اندر بہت گھنی آبادی ہے، چھوٹے چھوٹے مکانات ہیں، وہ مکان آج 25-30 سال 50 سال پہلے جو جس حال میں تھا اسی حال میں آج بھی ہے، دائیں بائیں ہلنے کی گنجائش نہیں ہے، رات میں لوگ اس طرح سوتے ہیں کہ کئی کئی مالا بنا رکھے ہیں پلنگوں کے، کوئی نیچے کوئی بیچ میں کوئی اوپر، کیا کرے کہاں جائے، کچھ لوگوں نے بیچ کر کے کسی نے ممرا میں لے لیا، کسی نے نالا سپارا میں لے لیا، کوئی ویرار میں لے، آگے جا رہے ہیں آگے جا رہے ہیں آگے جا رہے ہیں، مسلسل بلڈر بلڈنگیں بنا رہے ہیں، بک ہو رہی، کیا کریں، بچیاں بڑی ہو گئیں، بہویں آ گئیں، بچے ہو گئے، ایسے گھروں میں بچہ گھر میں بیٹھ کر کیسے پڑھے گا، وہاں لوگوں نے ایسی مطالعہ گاہ بنا رکھی ہے بہت سے مقامات پر جہاں بچے آ کر بیٹھ کر مطالعہ کرتے اور پڑھتے ہیں، آپ کے یہاں ماشاء اللہ بہت جگہ ہے، کوئی ایک آدمی ایسا کھڑا ہوتا کہ مولانا میرے پاس چار دکانیں بند پڑی ہوئی ہیں، گالا بند پڑا ہوا ہے، میں صاف کر دیتا ہوں، شام کے وقت میں انورٹر لگا دیا ہے، پنکھے کے انتظام میں ٹھنڈا پانی رکھا ہوا ہے، جو بچے یہاں آ کر بیٹھ کے پڑھنا چاہیں وہ پڑھیں، ریٹائرڈ ٹیچر لوگ ہیں، مارے مارے پھر رہے ہیں، یہاں وہاں بیٹھ رہے ہیں، آ کر بیٹھ جاؤ، کسی بچے کی گائیڈ رہبری کر دو، آپ نکلے باہر بونڈی سے، ساری مصیبت تم پر آئی ہوئی ہے، چلیے برہان پور، چلیے مالے گاؤں، چلیے دھلیا، چلیے اچل کرنجی، چلیے اورنگ آباد، قدم قدم پر آپ کو بورڈ ملے گا، یہاں بچوں کی رہبری کی جاتی ہے، گائیڈ کیا جاتا ہے، اثر سے لے کر ایشا تک یوں ہی بیٹھ کر گپا مارنا ہے آپ کو، کوئی ایک گروپ بنا لو، ایک ایڈریس دے دیجئے، جو پرانے لوگ ہیں ریٹائر لوگ ہیں وہ رہبری کریں، ایسی کمیٹیاں بنے، ان لوگوں سے ٹائم لے، ان کو عزت دے، کہیں بیٹھا لے، چھوٹے بڑے پروگرام کرے، ایک قوم کے اندر ایک حوصلہ، امنگ، آگے بڑھنے کا جذبہ کیسے پیدا ہوگا، قوم کی حالت یہ، اس کے بعد اگلا مسئلہ آتا ہے کہ ہم کو مرنا بھی ہے، خدا کو منہ دکھانا بھی ہے، اللہ ہم سے کیوں ناراض ہے، تو اگلا مرحلہ ہے، جن کو اللہ توفیق دے رہا ہے، ابھی جو مجمع بیٹھا ہوا ہے جمعہ میں، کیا پنج وقتہ میں آتا ہے، نہیں آتا ہے، اتنے لوگ پانچ وقت کی نمازیں نہیں پڑھ رہے، اور عید میں مجمع وہاں تک ہوتا ہے کمپاؤنڈ کنارے تک، جمعہ میں نہیں، اتنے لوگ جمعہ بھی نہیں پڑھ رہے، قوم کی حالت یہ، تو وہ تو اللہ توفیق دے گا، آدمی اپنی آخرت کی فکر کرے گا، اپنے کو دیندار بنائے گا، لیکن اس دنیا میں صبح شام ہر پیٹ کو روٹی چاہیے، ہر گاڑی کو پٹرول چاہیے، ہر آدمی کو سر کے اوپر سایہ چاہیے، کپڑا چاہیے، دوا چاہیے، یہ انسانوں کی بھیڑ کہاں جا رہی ہے، دنیا کے اندر زندہ قومیں کس طرح زندہ رہا کرتی ہیں، یہاں ہمارے یہاں بچے کیوں نہیں پڑھتے، کہاں نوکری ملنے والی ہے، آپ کو اپنا مکان بنانا ہوتا ہے تو 10 مرتبہ کارپوریشن چکر لگاتے ہیں آپ، خوشامد کر کے پیسہ دے کر لڑ جھگڑ کر مکان بنا کے ہی دم لیتے ہیں، حتیٰ کہ کارپوریشن توڑتا رہتا ہے آپ بناتے رہتے ہیں، اور کہیں نہ کہیں آپ کا مکان بن جاتا ہے، کیوں، آپ کو مکان بنانا ہے، آپ کو کلیان جانا ہے ٹرین میں بیٹھنے کے لیے، کتنا ہی ٹرافک ہو آپ جائیں گے، آپ کو بمبئی جانا ہے کتنا ہی ٹرافک ہو آپ جائیں گے، تب کوئی شکوا نہیں کرتا، جو کام نہ کرنا ہو اس کے لیے 72 بہانے، میں آپ کو بتلاؤں نوکری نہیں ملتی اس لیے ہم پڑھتے نہیں ہیں، اس پر میں آپ کو واقعہ سناؤں، ساؤتھ افریقہ جہاں کالوں کی اکثریت ہے، گورے 20%، کالے 80%، ان کا لیڈر تھا نیلسن منڈیلا، اب تو مر گیا ہو، وہ تحریک چلا رہا تھا، اس کو حکومت نے جیل میں ڈال رکھا تھا، 26 سال جیل میں تھا، عمر قید تو 20 سال ہوتی ہے، اس کو 26 سال جیل میں ڈال رکھا تھا، اور جیل کے اندر بھی اس کے ساتھ طرح طرح کے مظالم ڈھائے جاتے تھے، سے اس کے ناخون اکھاڑ لیے گئے، ہاتھوں پکڑ کے بال اکھاڑ لیے گئے، کرن کا شاٹ لگایا گیا، وغیرہ وغیرہ جو ہوتا ہے عام طور پر. لیکن وہ اپنی قوم کی قیادت کر رہا تھا، وہ تو اندر تھا، اس کی بیوی اپنی قوم کو لے کر آندولن کرتی تھی. چلا آندولن، چلا چلا چلا. جس وقت آندولن چل رہا تھا اس وقت وہاں کے حالات کیا تھے؟ ہمارے مسلمان بھائی اور قوم و ملت کی رہبری کے ٹھیکیداروں، دونوں کان کھول کے سنو، دنیا میں قومیں کیسے جیتی ہیں. کالوں کو ووٹ پاور نہیں تھا، حکومت کے کسی منصب پر آنے کا کالے کو حق نہیں تھا. کالوں کی آبادیاں الگ، ان کے اسکول الگ، ان کی مارکیٹیں الگ، ساری سہولتیں، سارے ٹھاٹ باٹ گوروں کے لیے تھے. حکومت کے سارے عہدوں پر گورے، فوج صرف گوروں کی تھی، کالا اس میں کوئی نہیں، اور گورے 20%، کالے 80%. کالے آندولن کرتے تھے، چلتا رہا آندولن، اور ایک دن وہ آیا کہ دنیا کے دباؤ سے مجبور ہو کر ان کو جنرل چناؤ کرانا پڑا. جب جنرل چناؤ ہوا تو کالے چن کے آ گئے، نیلسن منڈیلا اس کا پہلا پریسیڈنٹ بنا. یہ وہاں کے حالات ہیں. ہندوستان کے بہت سے مسلمان افریقہ گئے، گجرات کے بھی گئے، آپ کے کوکن کے بھی گئے، میمن برادری بہت بڑی مقدار میں وہاں آباد ہے. جب یہ لوگ وہاں گئے تو وہاں گوروں نے کہا، دیکھیے حکومت کے عہدوں پر تو ہم آپ کو جگہ دیں گے نہیں، وہ تو صرف ہمارے لیے، لیکن کاروباری میدان میں ہم آپ کو مکمل موقع دیں گے، آپ ہمارے برابر، آپ بزنس کیجئے، کاروبار کیجئے، اس میں ہمارے آپ برابر ہیں، ہم آپ کو کالوں سے اونچا مقام دیں گے. حکومت کی کسی نوکری میں ہندوستان سے گیا ہوا کوئی مسلمان نہیں ہوگا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. انہوں نے کاروبار کیا، محنت کی، بہت پیسہ کمایا. وہاں کے مسلمان بہت بڑے مالدار تھے، کل بھی اور آج بھی. پہلے پڑھنے کے زمانے میں، تقریباً 32-33 سال پہلے کی بات تھی، جب میں باندہ میں پڑھتا تھا، اس وقت جو وہاں کے بچے رہتے تھے بتلاتے تھے کہ ہمارے گھر میں رمضان میں 2 کروڑ روپیہ زکات نکلتی. 32-35 سال پہلے کی بات بتلا رہا ہوں میں آپ کو، 2 کروڑ روپیہ کیش زکات نکلتی ہے. رولنگ کتنی ہوگی؟ یہ جو گورے مسلمان تھے، یعنی مسلمان تھے گوروں کے ساتھ شامل تھے، انہوں نے ہندوستان کے مسلمانوں کی طرح بیوقوفی نہیں کی کہ نوکری تو ملنی نہیں ہے، پڑھ کے فائدہ کیا؟ بھئی یہاں تو آپ کو مل سکتی ہے، ملتی نہیں ہے، مل سکتی ہے مشکل سے ملتی ہے، وہاں تو طے تھا کہ نہیں ملے گی. تو کیا انہوں نے اپنے بچوں کو نہیں پڑھایا؟ آپ کے پاس 1500 لوم ہیں، آپ کے پاس مکان ہے، محل ہے، گاڑی ہے، فارم ہاؤس ہے، تو آپ مست ہیں، کیا کرنا ہے پڑھ کے؟ وہ تو آپ سے 10 گنا بڑے مالدار تھے. انہوں نے کیا طے کیا؟ انہوں نے اپنے بچوں کو مکمل تعلیم دلائی، جبکہ معلوم ہے کہ نوکری نہیں ملنے والی ہے. بچے وہیں پیدا ہوئے، جوان ہو گئے. ہندوستان کے مسلمانوں نے بچوں کو پڑھایا. ادھر کالوں کا آندولن جاری تھا. ایک وقت وہ آیا کہ دنیا کے دباؤ کے سامنے وہ جھکے، اور انہوں نے اعلان کیا آج سے ہمارے ملک کے سارے شہریوں کو یکساں حقوق ہیں، الیکشن میں سب کو ووٹ پاور ہے، حکومت کے عہدوں پر آنے کا سب کو اختیار ہے، کمپٹیشن میں بیٹھیے اور عہدوں پر آئیے. اب ہندوستان کے مسلم بچے کمپٹیشن میں بیٹھے، 20% مسلم بچے حکومت کے عہدوں پر پہنچے. اگر ہماری آپ کی طرح پاگلپن رہا ہوتا کہ صاحب نوکری ملنی نہیں، پڑھ کے فائدہ کیا ہے، اب پڑھنا شروع کرتے تو 20 سال پیچھے ہوتے. یہ میں نے آپ کو ایک مثال دی. دنیا کی قومیں تباہی اور بربادی سے اٹھتی کیسے؟ جاپان پر امریکہ نے بم گرائے تھے ایٹم بم، دو شہروں کو مکمل تہس نہس کر دیا تھا، ناگاساکی اور ہیروشیما، 200,000 انسان موت کے گھاٹ چڑھ گئے، اور اس کے بعد بہت سے لوگ اپاہج پیدا ہوئے، بیمار پیدا ہوئے، معذور پیدا ہوئے. جس وقت جاپان شکست کھا گیا اور اس نے کہا کہ صاحب ہار گئے آپ جیت گئے، تو فاتح قوموں نے ان سے کیا معاہدہ کیا تھا؟ معاہدہ یہ ہوا تھا کہ آپ ہتھیار نہیں بنائیں گے، آپ اپنی فوج نہیں رکھیں گے، تمہاری رکھوالی ہم کریں گے. ہاں صاحب ٹھیک ہے. یعنی بالکل غلام بنا دیا جاپانی لوگوں کو، جس ملک کے پاس اپنی فوج نہ ہو، ڈیفنس اور دفاع کا ہتھیار نہ ہو، وہ دنیا کے سامنے آنکھ میں آنکھ ڈال کر کیا بات کر سکتی ہے. جاپان نے کہا ٹھیک ہے، اور وہاں کے وزیر اعظم نے اپنی قوم سے خطاب کیا، اب ہم کو اپنی زندگی کے اندر تبدیلی لانی ہے. کیا کرنا ہے؟ پہلا کام تو ہتھیار چھوڑو، اوزار اٹھاؤ، ہتھیار پھینک دو، اوزار ہاتھ میں لے لو، ہنر. اور دوسرا کام ہم کو اپنے ملک کو دوبارہ پھر کھڑا کرنا ہے. اس نے اپنی عوام سے اپیل کی کہ آپ حکومت سے تنخواہ لیتے ہیں 8 گھنٹے کی، لیکن اپنے ملک کے لیے آپ 4 گھنٹے زائد کام کیجئے. تو وہاں کی ساری پبلک کام 12 گھنٹہ کرتی تھی، تنخواہ 8 گھنٹے کی لیتی تھی. چند سال گزرے وہ سنبھل گئے، 10 سال اور گزرے ان کا پروڈکٹ پوری دنیا کی مارکیٹوں میں آنے لگا. آج صورتحال یہ ہے کہ ان کی معیشت، ان کی اکنامک امریکہ اور برطانیہ سے مضبوط ہے. میں آپ کو اس قوم کی داستان سنا رہا ہوں جس کو تہس نہس اور برباد کر دیا گیا تھا. قلت عامے شکست دینے کے بعد وہ شرطیں منظور کرائی گئی تھی کہ یہ قوم دوبارہ کبھی کھڑی نہ ہو سکے. تم اسلحہ نہیں بنا سکتے، تم فوج نہیں رکھ سکتے. انہوں نے اسلحے اور فوج کے بغیر الیکٹرانک آئٹم کے اندر وہ ترقی کی، کیمیکل کی لین وہ ترقی کی، تعلیم کے میدان میں وہ ترقی کی کہ دنیا آج ان کے انجینئروں کی محتاج ہے. ہندوستان کا مسلمان، ایک طرف تو وہ ایٹھن جاتی ہی نہیں کہ ابا پردان دادا چودھری تھے، اور ہمارے یہاں ان مقررین کی کمی نہیں ہے، ہم بھڑک جائیں گے تو کیا ہوگا. سب پرانی باتیں ہو گئی. اللہ کے واسطے قوم کی بربادی کی داستان بند کیجئے. میں تو کہا کرتا ہوں آپ ایک مالا اوپر رہتے ہیں، نیچے پانی آیا ہوا ہے، ایک انچ کا پلاسٹک کا پائپ ہے پانی میں، فورس نہیں ہے تو فورس کیسے بڑھے گا؟ ایک انچ کو آدھا انچ کر دو، فورس بڑھ جائے گا. اپنے آپ کو سمیٹو، اپنی کمی کا اعتراف کرو، اور کمی کے ازالے کے لیے کوشش کرو، دوبارہ کھڑے ہو جاؤ گے. اور نہیں کریں گے تو کل تک جو داستانیں ہم کہیں اور کی سنا کرتے تھے، وہ دن دور نہیں کہ وہ داستان ہماری آپ کی ہوگی. آپسی اختلافات ختم کیجیے، مسلکی نفرتیں بند کیجیے. بیچ میں کچھ دنوں کے لیے مسلم پرسنل لا کے پلیٹ فارم سے 7 لوگ بیٹھے ہوئے نظر آ رہے تھے، لیکن وہی رفتار بے ڈنگی جو پہلے تھی سو اب بھی پھر شروع ہو گیا. بجائے کسی کو کلمہ پڑھا کر ایمان میں داخل کرنے کے، مسلمانوں کو مار مار کے جہنم بھیجنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کفار کو کلمہ پڑھا کر اسلام میں داخل کرتے تھے، اور ہم مسلمانوں فتویٰ لگا کر جہنم بھیج رہے. کیا ہوگا؟ حالات آئیں گے اور جائیں گے، حالات یکساں کبھی نہیں رہا کرتے، یاد رکھیے گا. اس وقت دھوپ ہے، سایہ بھی ہوگا، سورج سر کے اوپر ہے، ڈوبے گا بھی. جو سورج طلوع ہوا ہے وہ ڈوبے گا، اس دنیا میں قرار کسی چیز کو نہیں ہے، عروج اور زوال لگا ہوا ہے، دنیا بے ثبات میں ہر شے ہے تیز گام، ہر دن کے لیے رات ہے، ہر صبح کی ہے شام، رنگے زوال سے ہے رنگین گل بھی خار بھی، دھوکا ہے سب جہاں میں خزاں بھی بہار بھی۔ ایمان والے کا تو عقیدہ ہے قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا ہوا مولانا، ہم کو جو ملنا ہے ملے گا، اور ایمان والے کے پیر میں کانٹا چبھتا ہے اگر ایمان درست ہے، اللہ سے رشتہ درست ہے، اس کو اس کا اجر آخرت میں ملے گا، اور مال ضائع ہوگا تو اللہ بدلہ دے گا، تمہاری جان ضائع ہوگی تو اللہ بدلہ دے گا، کب؟ جب اللہ والے تو بنو۔ آج صورتحال یہ ہے، دنیا اس لیے نفرت کر رہی ہے کہ ہم خاندانی مسلمان ہیں، اور خدا اس لیے ناراض ہے کہ ہم خدا کے بتلائے ہوئے طریقے پہ چل نہیں رہے، دنیا والے اس لیے مار رہے ہیں کہ ہم نام کے مسلمان ہیں، اور خدا کی مدد اس لیے نہیں آ رہی کہ ہم کام کے مسلمان نہیں ہیں۔ ہم تو کسی گھاٹ کے نہ رہے، نہ دنیا ہی ملی، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ ایک طرف دنیا کے اندر زندہ قومیں جس طرح زندہ رہتی ہیں اس طرح زندہ رہنے کا سلیقہ پیدا کریں، جو بچے پڑھ سکتے ہیں ان کو پڑھا دے، اور جو نہیں پڑھ سکتے ہیں ان کو ہنر سکھا دے۔ قوم جو برادری بنکروں کی ہجرت کر کے یو پی وغیرہ سے یہاں آئی تھی، کیا لے کر آئی تھی؟ پیسے لے کر آئی تھی، وہ تو گھر بار چھوڑ کر جان بچا کے نکلے تھے۔ ان کے پاس کیا تھا؟ ان کے پاس ہنر تھا، کپڑا وہ بنتے تھے، قالین وہ بنتے تھے، پلنگ وہ بنتے تھے، مسیری وہ بنتے تھے، نقش و نگار وہ کرتے تھے، خوبصورت دروازے وہ بناتے تھے، خوبصورت سامان وہ بناتے تھے۔ آ کر ٹھہر گئے، اپنا کام شروع کر دیا، اور آہستہ آہستہ آہستہ آہستہ ہنر تھا، سیٹ ہو گئے۔ پھر جو کام ہاتھ سے کر رہے تھے وہ پاور پہ آ گیا، پھر مشین اور ترقی کرتی گئی۔ آج بھی جو لوگ سلیقے کے ساتھ کام کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، وہ آگے جا رہے ہیں۔ ایک اچھے وائرمین کی کس کو ضرورت نہیں ہے؟ ایک اچھے پلمبر کی کس کو ضرورت نہیں ہے؟ ایک اچھے بڑھئی کی کس کو ضرورت نہیں ہے؟ ایک اچھے پینٹر کی کس کو ضرورت نہیں ہے؟ چند سالوں پہلے جب ایکسائز ڈیوٹی لگی تو پہلے تو پورے شہر نے سر کے بل کھڑے ہو کر احتجاج کیا، یہ نہیں ہوگا، بالکل نہیں ہوگا۔ جب ان سے پوچھو بھائی کیوں نہیں ہوگا، ٹیکس سے نہیں بھرو گے؟ اب تک تو نہیں بھرتے تھے۔ تو میں نے اس وقت ایک واقعہ سنایا تھا کہ ایک صاحب ایک بسی میں فری کھانا کھاتے تھے، ان کا دوست تھا بسی والا، کھلا رہا تھا، وہ مر گیا۔ اب کھانا کھانے پہنچے تو بیٹے نے کہا چچا بسی بھرنا ہوگا، میں تو نہیں بھروں گا بسی۔ چچا پھر کیسے کام چلے گا، پیسہ تو آپ کو دینا ہوگا نا، کھانا کھا رہے ہیں۔ تمہارے ابا نے مجھ سے آج تک پیسہ نہیں مانگا، تیری کیا اوقات تو مانگے گا؟ کہا ابا کا زمانہ چلا گیا، اگر کھانا ہے تو پیسہ بھرنا ہوگا۔ ٹیکس سے نہ بھر کے کون سی عقل مندی تھی؟ ایک مہینہ مکمل لوم بند رہا، جا کر وہاں اجنتا کمپاؤنڈ دھرنے بیٹھے رہے، ان بیچاروں کو یہی نہیں معلوم تھا کیوں بیٹھے۔ اور معاف کیجیے گا مجھے، وہ لوگ بہت گالیاں بعد میں دیں گے، وہ سیاسی لوگ جو اندولن چلا رہے تھے، ان سب کا مال جام تھا، بعد میں اونچے بھاؤ سے بچا گیا، بیوقوف صرف آپ بن رہے تھے، اور وہ سب ایک سائز نمبر لے چکے تھے، بیوقوف آپ کو بنا رہے تھے۔ میں اس موضوع پر زیادہ بولنا نہیں چاہتا، ملت فروشوں کے خلاف بولوں گا تو راستے میں ڈنڈا لے کھڑے جائیں گے مجھ کو مارنے کے لیے۔ میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں، جس وقت ایک سائز لگا اور طے ہو گیا کہ بھرنا ہے، اور کمپیوٹر کے اندر حساب رکھنا ہے اور انوائس بھرنی ہے، تو کمپیوٹر پہ آ کے بیٹھا کون؟ مجھے آپ سے یہ کہنا ہے، تقریباً 10,000 لوگوں کو کمپیوٹر آپریٹر لگے، ان پر آ کر بیٹھا کون؟ آپ کے بچے بیٹھے؟ نہیں، دوسروں کے بچے بیٹھے۔ کیوں؟ جو آپ کا خاندانی پیشہ ہے، آپ کے بچے وہ کورس کرنے کو تیار نہیں ہے۔ ٹیکسٹائل لائن میں باقاعدہ کورسز ہیں، آپ کے بچوں نے وہ کورس کیا؟ جو خاندانی پیشہ ہے وہ کورس کرنے کو تیار نہیں ہے۔ وہی پرانا انداز جو چھڑی سے ہاک رہا ہے ہم ہک رہے ہیں، ہم ریوڑ ہیں، بکریاں ہیں، ادھر سے ہاکا ادھر چلے گئے، ادھر سے ہاکا ادھر چلے گئے، کیا ہوا؟ مندی آ گئی، یان مہنگا ہو گیا، کپڑا بک نہیں رہا، ہو گیا کام ڈھونڈی کا ہو گیا. 10,000 لوگ اپ ڈاؤن کر رہے ہیں اور 25 لوگ بیٹھ کے ان کو بیوقوف بنا رہے ہیں. ہمارے پاس کوئی پالیسی نہیں ہے، کوئی فکر نہیں ہے. ابھی کچھ دنوں پہلے آندولن چلا تھا، سبسڈی کی رقم آئی بھی اور گئی بھی، عام آدمی کو پتا ہی نہیں. آپ کے آدھار کارڈوں پر وہ سبسڈی رقم آ کے نکل گئی، آپ سوتے رہیے. میرے بزرگوں، میں مسجد کے اسٹیج سے بہت زیادہ آگے بڑھ کے نہیں بولنا چاہتا، یہ باتیں کہیں اور بولنے کی، بتلانا صرف یہ ہے، اگر ہمارے بچے پڑھے ہوتے تو کمپیوٹر میں ہمارے بچے بیٹھے ہوتے. ہمارا آنا پائی کا حساب دوسرے کو معلوم ہے، ہمارا ہر راز دوسرے کو معلوم ہے، اور جہاں بچے پڑھے لکھے ہوئے الحمدللہ کام سے لگے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. محنت اور ایماندار، جس کو قرآن نے کہا ہے انہ من یتقی و یصبر فان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، محنت اور ایمانداری. میں آپ کو واقعہ سناؤں، ہمارے ایک دوست ہے، بیچارے غریبی سے اٹھے، ایک سیٹ کے یہاں وارپین چلاتے تھے، کچھ دنوں کے بعد تھوڑی گنجائش نکلی، کچھ لوم ڈال لیا، دو چار جوڑی، پھر آہستہ آہستہ آہستہ آگے بڑھے. اس سیٹ کے یہاں ایک بڑے ہال میں 5-6 وارپینیں تھی جس پر لوگوں کا مال بنتا تھا. تو انہوں نے کہا سیٹ ایسا کرو، یہ پوری وارپین مجھے آپ کنٹراکٹ پہ دے دو، اس کے بعد جو مال آپ کا بنے گا اس کا حساب ہو جائے گا، اور جو مال کسی اور کا بنے گا اس سے 2 پیسہ میں کما لوں گا، آپ مجھ سے بھاڑا لے لیا کیجیے. سیٹ نے کہا ٹھیک ہے. انہوں نے وہ ساری وارپینیں بھاڑے پہ لے لی جس پہ وہ خود کام کرتے تھے. سیٹ کا مال بننے لگا، کچھ دنوں کے بعد اس سیٹ کے لوگ آئے، سیٹ ہم کو دے دو بھاڑے پر. سیٹ نے کہا نہیں، جو چلا رہا ہے چلائے گا، ہم سے 5,000 بڑھا کر بھاڑا لے لو، ہم کو دے دو. اس نے کہا نہیں، وہی چلائے گا. تو وہ لوگ ناراض ہوئے، سیٹ ہم تمہاری برادری کے، وہ مسلمان، تم اس کو دے رہے ہو ہم کو نہیں دے رہے ہو، ہم بھاڑا بڑھا کے دے تب بھی نہیں دے رہے ہو، وجہ؟ سیٹ نے کیا جواب دیا ہے وہ آپ سن لیں. سیٹ نے کہا اس کے اوپر مجھ کو بھروسہ ہے، وہ میرے یہاں کام کر چکا ہے، اس کو بھاڑے پر دینے کے بعد مجھ کو مال کی چوری کا ڈر نہیں ہے، میرا مال پڑا ہوا ہے، مجھ کو اطمینان ہے. تم کو بھاڑے پر دینے کے بعد مجھ کو ایک واچ مین رکھنا پڑے گا جس کو 10,000 پگار دینی پڑے گی، اور ہر وقت کا ٹینشن رہے گا، اس کا کون ذمہ دار ہوگا؟ آپ نے میرے ایک دوست مدرسے کے پاس لوم چلاتے تھے، حافظ تھے، دیندار تھے، نماز پڑھنے مدرسے میں آتے تھے، 2-4 مہینے مجھ کو نہیں دکھے، ایک بار ملے، میں نے پوچھا کیا ہوا، بھیونڈی چھوڑ دی کیا؟ نہیں، بھیونڈی میں تو ہوں، دکھتے نہیں ہو. کہنے لگے وہ میرے سیٹ نے چاندرا کے آگے لوم لگایا ہے اور مجھ سے کہا کہ حافظ جی آپ وہاں لوم چلاؤ، وہ مجھ کو آٹو کا آنے اور جانے کا کرایہ دیتا ہے، حافظ جی آپ وہاں چلاؤ تو مجھ کو بھروسہ رہے گا، نیا کارخانہ ہے، چوری نہیں ہوگی، آپ ایماندار. ہم سے وہ بھی نہیں ہوتا. تذکرہ ہے تو کہہ رہا ہوں آپ سے، مفتی لائق صاحب کے والد حافظ قیوم صاحب نے پوری زندگی غربت میں گزار دی، یہی مرزا کمپاؤنڈ میں لوم چلا کر، 7 سال تک لوم چلا کر بلا کسی معاوضے کے انہوں نے فرقانیہ مسجد میں امامت کی. انہوں نے اپنا واقعہ مجھ سے خود سنایا، میں جس کارخانے میں لوم چلاتا تھا، جب اذان ہوتی تھی تو میں لوم بند کر کے باقاعدہ جا کر نماز پڑھتا تھا. ہم کیا کرتے ہیں؟ بغل والے کو میں آتا ہوں، جو بےچارے نماز پڑھتے بھی ہیں، بغل والے کو کہانی لگا دیا، دیکھنا میں آتا ہوں، سیٹھ آج بولنا چائے پینے گیا ہے، جا کے نماز پڑھ کے آ گئے. وہ باقاعدہ لوم بند کرتے تھے، جا کے نماز پڑھتے تھے پھر آ کے لوم چلاتے تھے. باپ کا انتقال ہو گیا، گدی پر بیٹا آیا، اس نے دیکھا کہ ارے سارے لوم چالو ہیں اور یہ حضرت لوم بند کر کے جا رہے ہیں. بلایا، یہاں کہاں جا رہے ہو؟ کہاں نماز پڑھنے جا رہا ہوں. اللہ معاف کرے ذہن کیا بنا ہوا ہے. اس لڑکے نے کہا کہ پھر لوم کا کیا ہوگا، پروٹیکشن کا کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا لوم بھی چلے گا، پروٹیکشن بھی آئے گا، میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں. اس نے کہا اس طرح نہیں چلے گا. تو انہوں نے کہا کہ تیرے ابا نے مجھ کو آج تک منع نہیں کیا، تو بھی مجھ کو منع مت کر، سوچ لے۔ یہ کہہ کے وہ چلے گئے۔ اس نے بلایا منیجر کو، یار یہ کون آدمی ہے بھائی، لوم بند کر کے جاتے ہیں، یہ ایسا کہہ چلے گا؟ تو اس نے کہا بہت نیک آدمی ہے اور تمہارے ابا نے کبھی منع نہیں کیا۔ تو اس نے کہا لیکن میں تو برداشت نہیں کروں گا، ایک کام کرو ان کی دھگی ادھر چیک کرنا پگار پر، کتنا پروٹیکشن آتا ہے۔ دھگی چیک کی گئی سب سے زیادہ۔ اس نے کہا یہ بات سمجھ میں آتی نہیں ہے کہ تھاٹ سے لوم بند کر کے جاتے ہیں لیکن پروٹیکشن برابر ہے۔ تو منیجر نے کہا پھر آپ کو کس بات پہ اعتراض ہے؟ کہا جان دو، اچھا جس حال میں اس حال میں رہنے دو۔ حافظ صاحب نے اپنا واقعہ مجھے خود سنایا، نہ ہم پڑھنے کو تیار ہیں، نہ ہم محنت کرنے کو تیار ہیں، نہ ایمانداری پر چلنے کو تیار ہیں، اور انتظار کر رہے ہیں آسمان سے فرشتے اتریں گے ہمارے لیے، ہونے والا ہے۔ ہماری بھونڈی کا ایک بچہ تھا نا، ایک کمپنی کے اندر کام کرتا تھا۔ 5 بجے سب لوگ باہر، کمپنیوں میں 5 بجے سے 2 منٹ پہلے ٹائم دیکھتے رہتے ہیں، 5 بجنے والا ہے، سارا سامان ٹھیک، اور جیسے 5 بجا سارا عملہ باہر۔ ایک بندہ بیٹھا کام کر رہا ہے کمپیوٹر پہ، منیجر سمجھا کہ یہ کسی اور کام لاتا ہوگا باہر کا، کمپنی کے ٹائم کے بعد کام کر رہا ہے آدھا گھنٹہ۔ ایک دن، 2 دن، بلایا یہاں آؤ، یہ تم کمپنی کی چھٹی کے بعد کیا کرتے رہتے ہو؟ صاحب کام کرتا رہتا ہوں۔ یہاں تم باہر کا کام کیوں کرتے ہو؟ صاحب باہر کا نہیں کرتا، کمپنی کا کام کرتا ہوں۔ اچھا تو تم بات تک دیر تک کام کیوں کرتے رہتے ہو؟ کہا سر میں 8 گھنٹے کی پگار لیتا ہوں، لیکن بیچ میں میں ظہر کی نماز پڑھنے جاتا ہوں، 15-20 منٹ لگتا ہے، تو میں آدھا گھنٹہ کام کر کے اس کو لیول کر دیتا ہوں۔ وہ غور سے دیکھ رہا ہے، آج ہماری مصیبت یہ ہے کہ ہم اگر نماز بھی پڑھ رہے ہیں، خدا پر احسان بھی کر رہے ہیں، تو سارے کام تو ویسے ہی ہیں ہمارے، اور کسی کام میں کوئی تبدیلی نہیں، بس نماز پڑھنے لگے، چہرہ دیندار ہو گیا، کسی دینی تنظیم تحریک سے جڑ گئے، بس ٹھیکیدار ہو گئے معاملات۔ اس نے کہا اچھا تم مسلمان ہو؟ ہاں میں مسلمان ہوں۔ تو تمہارے ساتھیوں میں سے اور کچھ بچے ہوں گے تمہارے مزاج کے؟ کیا کریں گے سر، جتنے ہو سب کو لے آؤ، میں اپنی کمپنی میں ایسے ہی ایماندار ورکروں کو رکھنا چاہتا ہوں، جتنے ہو سب کو لے آؤ۔ چیز جس طریقے سے تیز گرمی کے موسم میں ٹھنڈے پانی کی قیمت بڑھ جاتی ہے، بےمانی کے موسم میں ایمانداری کی قیمت بڑھ جاتی ہے۔ میرے بزرگوں، دنیا کے اندر زندہ قومیں حوصلے کے ساتھ زندہ رہتی ہیں، پلاننگ کرتی ہیں، ترتیب بناتی ہیں، اس پر چلتی ہیں، ایک پودا لگتا ہے اس کی نگرانی ہوتی ہے، اس پر پانی پڑتا رہتا ہے، تب جا کر تناور درخت ہوتا ہے۔ ہماری مصیبت یہ ہے ہم ایک تو پودے لگاتے نہیں ہیں، اور اگر کبھی توفیق ہوئی لگانے کی تو رات میں لگایا اور صبح اکھاڑ کے دیکھتے ہیں جڑ پکڑا کہ نہیں، برداشت نہیں۔ کوئی بھی کام پائیداری کے ساتھ کرنے کو تیار نہیں۔ باطل تحریکیں، باطل تنظیمیں 50-50 سال ایک طرز پر، ایک نشانے پر محنت کرتی ہیں، تب جا کر تناور درخت بنتا ہے۔ ہماری مجبوری یہ ہے ایک کمیٹی آپ بنا دیجئے، 2-5 سال نہیں جائے گا، یہ اس کی ٹانگ کھینچتا ہے، وہ اس کی ٹانگ کھینچتا ہے۔ UP کے اندر جتنے ادارے ہیں، جتنی تنظیمیں، جتنی کمیٹیاں ہیں، جن کے لوگ یہاں رہتے ہیں، ہر 2-3 سال کے بعد چناؤ دیکھیے کیسی جتم پیکار ہوتی ہے۔ الف کا نام لٹ نہ آتا ہوگا، لیکن کالج کے اندر ممبر بننے کے لیے لاکھوں روپے خرچہ کریں گے۔ یہ کیا پڑی آپ کو؟ اتنا ہی شوق ہے، یہاں چلا لو جہاں رہتے ہو، اتنا ہی شوق ہے، 2-5 لوگ مل کر کے ایک کمیٹی بناؤ، الگ کام کرو، بچیوں کو ہنر سکھاؤ، بیواؤں کو وظیفہ دو، غریب بچوں کی تعلیم کا لازمی کرو، زکات کے پیسہ خرچ کرو، لیکن کچھ تو کرو۔ وہ نہیں ہوگا، جو پہلے چل رہا ہے اسی میں ٹانگ داخل رہے گی۔ ایک گاڑی بند کھڑی ہوئی تھی، 8 لوگ دھکے دے رہے تھے، گاڑی ہل نہیں رہی تھی، کیا ہوا؟ 4 ادھر سے 4 ادھر سے۔ ہماری تمام صلاحیتیں، سارا پیسہ انا پہ خرچ ہو رہا۔ دنوں پہلے کی بات ہے، یو پی میں ایک گاؤں میں ایک مسجد بن رہی تھی، بڑی مسجد، مسجدیں اور تھی پہلے سے، لیکن نوجوانوں کو شوق تھا ہم بھی ایک مسجد بنوائیں گے، بنواؤ بھائی. خوب چندہ ہوا صاحب، اتنا چندہ ہو گیا کہ ایک آدھ سلیپ پڑ جاوے فٹنگ سے لے کر. کام چالو ہوا. اب جب کام چالو ہوا کہ تو بڑی کہ میں بڑی صاحب، وہ فٹنگ میں سیمنٹ کم ڈالی گئی ہے، سریا کم ڈالی گئی ہے، پلر پتلے ہیں. میں نے ان سے پوچھا کئے مالا لے جانا ہے، کہہ لیں گے چار پانچ مالا کچھ اوپر چڑھانا ہے. میں نے کہا ہماری بیونڈی میں سیکنڈ مالے پہ کوئی چڑھتا نہیں ہے. تو یو پی کے اندر اتنی آبادی کہاں ہے بھائی، جہاں مسجدیں پہلے سے موجود ہیں گاؤں کے اندر تین چار مسجدیں، ارے گراؤنڈ پلس ون بہت ہوا. کیوں شوق چل رہا ہے چار مالا پانچ مالا مسجد کی؟ نہیں، عالی شان بنانا ہے اور یوں کرنا ہے اور یوں کرنا ہے. چونکہ پانچ مالا مسجد جانی ہے اس لیے پلر کمزور دکھ رہا ہے. اب کام رک گیا صاحب، اب انجینئر بلایا جا رہا ہے. انجینئر نے پلر کا نمونہ لیا، توڑا اس کو، چیک کرنے بھیجا. اب یہ کان میں الگ کانا بوسی کر رہے ہیں، انجینئر صاحب کمزور ہے، آپ کو کمزور ہی لکھ کے دینا ہے، وہ ایسا ہے ویسا ہے. اور صاحب پانی برابر نہیں مارا گیا، سریا کم ڈالی گئی ہے، ڈیٹ اسپائر سیمنٹ استعمال کی گئی ہے. انجینئر سر پکڑے کھڑا ہوا ہے، یا اللہ یہ میدان کارزار بن گیا. اور ہوتے کرتے ہوتے کرتے دوسرا گروپ اس پر اسٹے لے آیا. کس چیز کا اسٹے؟ کمزور ہے مسجد، مسجد کمزور تھی اس کا اسٹے. جتنا پیسہ مسجد کی تعمیر میں لگنے والا تھا اتنا اس کام کو رکوانے اور چالو کرنے میں لگا. کئی سال گزر گئے. بعد میں نوجوانوں کو عقل آئی، انہوں بڑے بوڑھوں کا تم بھی سٹوچا، پھر وہ مسجد بن کے مکمل ہوئی. یہ حالات سے قوم گزر رہی ہے. کلاڑی کے لوہے میں بیگ تو ہمارا پڑا ہوا ہے حضرت. جب کلاڑی کا لوہا بن کے تیار ہوا، جب تک اس میں بیگ نہ پڑے کاٹے کیسے؟ تو وہ پیڑوں کے پاس گیا خوشامد کرنے کے لیے، مجھ کو ذرا لکڑی دے دو، بیگ دے دو. تو بڑے بوڑھے پیڑوں نے کہا خبردار بیگ دینا مت، ورنہ تم پہ ہی چلے گا یہ. ارے نہیں، دو فٹ کی لکڑی سے کیا بگڑ جائے گا، اس کو بیگ دے دیا. پھر وہ چلا سارے پیڑوں کے اوپر. آج باطل طاقتوں میں، ان کلاڑیوں میں بیت تو ہمارا ہے، بے غیرتی کا ٹھیکہ ہم نے لے رکھا ہے. آپ چلے میرے ساتھ پولیس چوکی میں، جس پولیس چوکی میں آپ کی طبیعت چاہے چلیے، میں بتلاؤں گا 50% زیادہ مخبر آپ کے لوگ ہیں، آپ کے نوجوان. یہ خبر فراہم کرتے ہیں فلانے گھر میں غیر قانونی جانور، فلانے گھر میں غیر قانونی پاور، فلانے گھر میں فلانا سامان، فلانے گھر میں یہ ہو رہا ہے، فلانے گھر میں یہ پکڑائے. یہ خبریں وہاں فراہم کرتے ہیں. کبھی کبھی بات نکلتی ہے تو آفیسران خود کہتے ہیں مولانا صاحب بہت بڑی باتیں مت کرو، ہمارے پاس مخبر جو ہیں وہ 60% تمہارے بچے. کا سارا کاروبار ڈونڈی کے اندر ہو کہ ممرا کے اندر ہو، کلیان کے اندر ہو، بمبئی کے اندر ہو، 60-70% ہمارے لوگ شامل ہیں اس کے اندر، مرد بھی عورتیں بھی. کوئی پوچھے اسلام کیا کہتا ہے نشے کے بارے میں، چلے جائیں کورٹ کے باہر، تحصیلدار کے باہر، وہاں جا کر جو عورتیں کھڑی ہیں پوچھیے ان سے کیوں آئی ہوئی ہو. وہ عورتیں ہیں جو اپنے محلے میں سماج میں فریاد کر کے تھک گئی، کوئی سننے والا نہیں ہے. شوہر بیوی میں جھگڑا ہو رہا ہے، دو لوگ بیٹھ جاؤ، سن لو، سمجھا دو، آدھے مسئلے وہیں حل ہو جائیں گے. کوئی نالائق ہوگا جائے گا بھی، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن 60-70% کیسز خود بخود ختم ہو جائیں گے. دو لوگ لڑ رہے ہیں، چار بڑے بیٹھ جاؤ، ڈانٹ ڈپٹ ختم کر دو، نہیں، دو ادھر سے، دو ادھر سے، رستہ بتلا دیں گے، عرضی کیسے بھرنا وہ سکھا دیں گے، ٹائپ کہاں ہوتا ہے وہ بتلا دیں گے، اور اس کی منڈی لا کر وہاں پاس دیں گے. اب کیس شروع ہو گیا، سیدھی بات ہے، کورٹ آپ کے لیے بھی کھلا ہے، میرے لیے بھی کھلا ہے، مقامی کورٹ، سیشن کورٹ، ہائی کورٹ، سپریم کورٹ، زندگیاں خراب ہو جائیں گی، لڑکیوں کی پوری جوانی برباد ہو جائے گی، حاصل کچھ بھی نہیں. میرے پاس کچھ لوگ آئے ایک بچی کو لے کر، ایک عورت کو لے کر، وہاں داماد بہت نالائق ہے، ایسا ہے ویسا ہے، تنگ آ گئے ہیں. جو ہم دیتے ہیں سب برباد کر دیتا ہے، ہنڈا پتیلا بیچ کھایا ہے، بچی کا زیور بیچ دیا ہے، گروی رکھ دیا ہے، ہم کو ایک منٹ رشتہ برقرار رکھتا نہیں ہے، ہم کو طلاق چاہیے. میں نے کہا اگر آپ لوگ دو منٹ کے لیے موقع دیں مجھ کو میں ذرا کچھ پوچھ لوں بچی سے، آپ ذرا باہر بیٹھ جائیے. وہ لوگ باہر بیٹھ گئے. میں نے اس سے کہا یہ بتلا تیری شادی ہو گئی، گود میں بچہ ہے، اتنا ہی نالائق تھا اب تک نبھی کیسے، اور طلاق تو بڑی شان کے ساتھ لے رہی ہو، طلاق کے بعد یہ بچہ، میں تو بچہ نہیں دوں گی. میں نے کہا نہ، دینا پڑے گا. جب تک رشتہ برقرار اس وقت تک تمہارا پاور، رشتہ ختم ہو گیا بچہ باپ کے پاس جائے گا، میں بچہ تو نہیں دوں گی. تو میں نے پھر طلاق مت مانگ. مواں صاحب وہ کچھ کرتے نہیں ہیں. میں نے کہا بہت سی عورتیں ہیں شوہر کچھ نہیں کرتے، محنت کرے کما لیتی ہیں، پیٹ بھر لیتی ہیں، تیرے گھر کا راشن میں بھراؤں گا، آگے بول. لیکن مولانا صاحب میرے میکے والے ماننے کو تیار نہیں. میں نے کہا ان کو منوانا میرا کام ہے، تم طے کرو مجھ کو رہنا ہے. مولانا صاحب اتنے برے تو نہیں، اتنا گھر والے میرے کہہ رہے ہیں، عورت کہہ رہی ہے اتنے برے تو نہیں ہیں، کم کماتے ہیں لیکن ایسی کوئی خاص بات تو نہیں ہے، میرا نباہ تو ہو جائے گا. تو میں نے کہا پھر لیکن میں اپنے ابو سے کیسے بولوں، ابا مجھ کو ڈانٹیں گے، رشتے یوں خراب ہوتے ہیں. میں نے کہا تم تیار رہنے کے لیے؟ ہاں تیار ہے. میں نے کہا میرا موبائل نمبر لو، جس دن تمہارے گھر میں راشن نہ ہو مجھے فون کرنا، میں کسی کے بولے بھروا دوں گا. رہو ساتھ میں، محنت کرو. بلایا لڑکے والوں کو، بھائی ایسا کرو میں نے آپ لوگوں کی بات سن لی ہے، میں داماد سے بات کر لوں پھر بتلاؤں گا آپ کو. پھر بات کیا اور دونوں کو ملا کے روانہ کر دیا، بچی آرام سے رہ رہی ہے. دو منٹ کا کام، ہمارے پاس فرصت نہیں ہے. ہم توہین سمجھتے ہیں، ہم کو فرصت نہیں اپنے کاروبار سے، یہ پٹیل گری ہمارا کام نہیں ہے. جواب ملتا ہے پھر کیس کہاں جا رہے ہیں؟ ہم نے کروڑوں کروڑوں دستخطیں کر کے حکومت کے پاس بھیج دی، وہاں ان کا کام چالو ہے اندر اندر. ایسی ساری عورتوں سے لکھا کے بولے رہے ہیں ہم اپنے شوہروں سے تنگ ہیں. ایک بڑی تعداد عورتوں سے وہ لکھا کے لے چکے ہیں، اور جس دن آپ کے خلاف کورٹ فیصلہ کرے گا اس دن وہ فہرست سامنے آئے گی، تب سر پیٹ لیے گا اپنا. لاہے معاشرہ، خاندانی نظام ہمارا بکھر چکا ہے، چوپٹ ہو چکا ہے، برباد ہو چکا ہے، اور کسی کے سر پر جو نہیں رینگ رہی ہے. ہم نے دینی کام صرف اس کو سمجھا ہے کہ آ کے نماز پڑھ لو. کوئی خانقاہ جڑ گیا، کوئی جماعت سے جڑ گیا، کوئی کسی اور تحریک جڑ گیا، بس امت ان تمام تحریکوں میں جڑے ہوئے لوگ 5% بھی نہیں ہے، 95% امت باہر ہے، روڈ پر ہے، اسکولوں میں ہے، بازاروں میں ہے. ان کو راہ کون دکھائے گا؟ ان کے پاس تک کون جائے گا؟ جلسے ہوتے ہیں عام طور پر، آپ سنتے رہتے ہیں الگ الگ علاقوں میں، فلانے جھوپٹی میں، فلانی پہاڑی پر، فلانی کھاڑی پر جلسے ہوتے ہیں، کہیں بڑا مجمع آتا ہے، کہیں چھوٹا مجمع آتا ہے. ہمارا کہنا کیا ہے؟ مجمع چھوٹا بڑا مت دیکھو، اپنا دل بڑا کرو. 200 لوگ آئے، 500 لوگ آئے، 50 لوگ آئے، بات کرو. کیوں؟ یہ روڈ پر کون لوگ آئے ہیں؟ جو مسجدوں کے اندر نہیں آتے، جو مدرسوں میں چل کے نہیں آتے، یہ وہ لوگ ہیں جو بیڑی پی رہے ہیں، بیان سن رہے ہیں. ہوا کھل رہی ہے، وضو ٹوٹ رہا ہے، بیان سن رہے ہیں. پلتی مار کے بیٹھے ہیں، باتیں بھی ہو رہی، بیان سن رہے ہیں. بیان سنتے سنتے کوئی بات دل کو لگی تو مسجد میں آنا شروع کرے گا، ورنہ وہ مسجد میں نہیں آتا، نہیں آئے گا، ان تک بات کیسے پہنچے گی؟ اور جس روڈ پر، جس گلی میں بیان ہو رہا ہے، میک کی آواز کچھ دور تک جائے گی. بہت سے وہ لوگ جو آپ جلسوں میں آنے کو توہین سمجھتے ہیں، وہ دور بیٹھ کے سنتے ہیں، ان کے کان میں آواز جاتی ہے، نرمی پیدا ہوتی ہے. میں دارالعلوم دیوبند میں پڑھ رہا تھا، باندھا آیا ہوا تھا، مولانا صدیق صلی اللہ علیہ کے یہاں ایک صاحب جلسہ کرانے آئے تھے، بابا جلسہ کرنا ہے ہم کو. مولانا نے بھیج دیا مجھ کو. مشکل سے میری عمر 19-20 سال کی تھی اس وقت، چھوٹا قد، پتلا بدن، میں اور ایک بچہ ساتھ میں نعت پڑھنے والا، ہم دونوں پہنچ گئے. اب ان لوگوں نے ہم کو دیکھا تو ان کی تو سانس رک گئی. ارے مولوی صاحب آپ لوگ آئے ہو، حضرت نے آپ کو بھیج دیا. مولوی صاحب یہاں بڑی کشیدگی ہے.